أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. مخي ذكر التحريمات الهيه داغه سيزونه چې الله په یو خاص مکان کې په یو خاص حال کې حرام کړی دي، چې هغه د ښکار مسله وه چې په حال د احرام کې او دارنګ په حرم کې داغه کول بندو، بیا چا چې اعتدا کوله داغه د پاره د آخرت سزا ذکر کړی و چې لهو عذاب و نلیم. اوس دې آیات کریمه کې د دنیا جزا د دنیا سزا داغه د پاره ذکر کړي او تفصیل هم کړي د مسلې. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصيد مکو اخکار و انتم حرم، او حال دا چې تاسو په احرام کې و انتم حرمنا و انتم محرمون، تاسو احرام کې. اکثر علما او دا ویلو او چا ویلو چې نه انتم حرم مطلب دا دی چې انتم فی الحرم، تاسو په حرم کې. او خو خبره دادا چې جمع په مابین د دواړو قولینو کې وکي، دواړه زاد المسیر کې ابن جوزی وی چې مراد جمع بین القولین شي، دریم قول ذکر کړو دواړو ته به شامل شي. تاسو که په احرام کې او که په حرم کې، اخکار به نه وجنئ، قتل داغې به نه کوئ، دارنګې دا قتل داغې لپاره به سبب نه جوړېږي، اشاره به هم نه کوئ اخکار ته. او چې کله اشاره د اخکار ته کړي محرم دی، نو هغه بیا د بل محرم د پاره هم احرام والا د بارم نه جایز شو. دغه وجه چې نبی علیہ السلام لکله هغه خروړې شو چې دا د ښکار دی، دا چا کړی دی؟ ناغي وی دا څه کس کړی دی چې هغه احرام کې نو؟ نبی علیہ السلام یې ټیک ده، بیا خپل مو خړه نور مو خړه، ځکه لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. او من قتله منكم، او چا چې وجه دا تاسو نه متعمدن فقستا فقسته وجه نو فجزاء فجزاؤن نپاغ بانده سزادا جزاؤن جزاؤن یا دا مفتدائی و خبر پا کلام کی حذفی نمانا دا علیه جزاؤن پدو بانده جزادا پدو بانده دا غیر سزادا دا سزا اللہ جل شانو مقرر کرده دا او دام کی دیشی چې دا خبر شی و مفتدائی والا پا کلام کی رو باسه نمانا بدائی چی فالواجب و علیه جزاؤن واجب پد جزا دا واجب بار صورت کدا مبتدا شی او خبر مقدم رو باسی دی د پاره فعلیه جزاءن هم بد غمانای ادم کول شی چې فاعل کې دا ظرف د پاره جکم مخ کې دی پد باندې فعلیه الجزاء پد باندې جزا دا او بیا رستو فجزاءن کې دا فی ذکر اوړی دا چې دا اصل کې دا غمن قتله من مبتدا متضمن د معنا د شرط لا اکل چې مبتدا متضمن شي معنا د شرط نه جزا کې فی راضی کنه فجزاءن فجزاءن دا غمن قتله د پاره جزا ده. اول اسې دا ټوله مو جمله چې دا نو داغه د پاره خبر لري مخکې من قتله د پاره فمن فجزاءن دا پاغه باندې سزا ده یا لازم د پاغه باندې سزا مثل ما قتل من نام دا جزا صدا دا جزا په مثل داغه دا چې وجلی ده د سارونه په مثل داغه دا من النام که بیان شي د مثلو نو معنا بدایي چې دا کوم جزا ده نو دا به مثل داغه وجلی شوي، معنا کوم ساروی چې دا وجل دی نو داغه مثل به ورکوي په بدله کې. مثلا اوسې وجل ده بیزه بشي، سارایی ګډه ده ګډه بشي، سارایی غوا ده نو غوا بشي دې ته وایي. شتر مرغې وجل دی او کار کړی دی نو بدله کې به اوښ شي، جزا هم مثلو دا مطلبي. امام ابو حنیفه رحمه الله وینا دامن بیان د ما قتل دی نو مطلب دا چې کوم د وجل دی د سارونه دی، اگر چې پاغه یو خبره و شهر نام کې خو بیا طیور نه راځي سو مارغان کنه خو بار صورت دواړو غاړو ته مجتهدین دي دغه وجره چې تفسیری مظهری کې د مقام کې د ترکیب په لحاظ سره مو د معنا په لحاظ وګ تفصیل کړل دي دا علماو د پاره بهترین تفصیل لیلتا او د دې مطلب دای چې سو کوی چې دا من مم من النعمه دا بیان دي د مثلو د پاره د امام شافعی رحم الله او ناغوی بدله کې بقیمت نه ورکه بلکه داغه بدله کې ببل ساروي ورکه او سوق چوي نه دا بیان دي د پاره د ما قتلن اغي وي مثل معنوي مراد دي مثل په دوه قسمه یو مثل سوري یو مثل معنوي مثل سوري څه ته وي لکه د غوا په بدل کې غوا د بيزي بدل کې بيزا او مثل معنوي دي ته وي چې داغه قیمت ورکه چې د سوره قیمت تا احناف وي مثل معنوي مراد دي امام شافعي رحم الله عليه مثل سوري مراد دي او یا محققین علماء وای چې کمزه کې مثل سوری کې دی شلته مثل سوری ورکه اچ کمزه مثل سوری نشی کې دی بای سيزونه داسې دی نالته مثل معنی ورکه قیمت ورکی یا حکم به زوا عدل منکم دا مکه چې فرمایل چې فجزاون په دوانې بدله د پشان داغه چې د قتل کړي د سارونه نو دا بدله چې کوم فیصله کوي سوق به کوي چیرې دور قیمت پکار دی یا داسې پکار دی یا حکم به زوا عدل منکم فیصله وکي پاره دو تنه خواندان د انصاف تاسو نه دو کسان به دا فیصله کوي ښه او دا اکثر احناف دا وی یوم کافی دی یوم پوره دی امام شافعی رحم الله او جمهور علما وی چې د قران نص دی چې زوا عدل منکم دو کسان به پکاري د دیو جن مظهری وی فتوام زمون په دی دا امام شافعی رحمه الله په دې قول باندې او جمهور علما په دې قول اتباعا للنص واقتداءا بعمل الصحابه ځکه یو خو نص په روان یو د قران کریم نص ته چې زوا عدل دو کسان وي او بل د صحابه عمل هم دغه شانته او چې دو کسان غي مقرر کړی دی ښا او دا کومه فیصله چې وشوه چې دا ساروي وي یا دا پیسې دي نه دا به چرته ځي هادیم بالغ الکعبه په داسې حال کې چې هدیه به وي رسیدونکي کعبې ته دا به د کعبې په مسکینانو باندې د حرم په مسکینانو باندې دا پیسې به هغې ته ورکولی کېږي دغه رنګې دا څاروی چې کوم حلاله وشي دا به په هغې باندې تقسیمېږي د هغې حق دی هدیه دا هدیه حال دی د بهي د دې ضمیر نه هم حال جوړولی شي او دغه رنګې د مثلو نه هم جوړولی شي چې هدیه په داسې حال کې چې دا به هدیه ای بالغ الکعبه رسیدونکي وای کعبې ته مراد د رسیدو د کعبې نه کچه ته څاروی دی نو په حرم کې حلالول دي او دا صرف مسکینان خوړی شي بل څوک د دې نه نشي خوړی ځکه دې ته دمې جنایت وایي نو چې کله دا واجب شو نو کوم صدقه چې واجب ده نو د هغې باره کې قانون یاد وساته چې دا به صرف غریب خوري مالدار یې نشي خوړی لکه نظر دې کړی دی منختر یې کړی ده نو تاسو ته بار بار تیر شوي دي چې ګورې دا په غریب باندې دې ته په خپل نشي خوړی د بچی ته نشي خوړی د مور او پلار ته نشي خوړی د ښځه ته نشي خوړی دا به غریبانان خوري ډکه شانتې دا به هم غریبانان خوري خو د حرم ګورې کعبه او کعبه تحقیق رسو را روان نه کعبه د خاص کوټې نوم نه کنه کعبه او تولی وي ځکه کعبه وي او چتوالی تا د انسان په بدن کې چې کم پور تاړو کې د پټاکو د مونږ وایو دې تم په عربه کې کعبه وي او دام چونکه پډې رکھے د بره دا ار دې وجنا دروازې ته پیدا سي خيږي او نور پاغه وخت کې دا نور علاقه چونه د حقته وا او دا بره وا د دې وجنا د کعبه وي نو دا بار سیدون کی کعبه تا او کفاره طعام مساکین یا با کفاره خوراک ورکول غریبانانو ته دا پاغه صورت کې دي چې کله مثل معنوي دي معنا د هغه قیمت معلوم شو نو چې دوره قیمت دي ناغه به خوراکی د مسکینانو بیا او هر مسکین لبا نیم نیم سوا ورکه نیم وګه به ورکه لکه څنګه چې د روزي فدیه نیم وګه دي کنه دارنګ سرسایه نیم وګه دي کنه په کم دو سره غنم راځي تقریبا 2 کیلو دا به یو مسکین ترسه نو معنا د هغه قیمت مثلا اندازه شو چې دا 15000 روپۍ دي یا دا ساروی لري په بدل کې دوه غنم راځي نو کم غنم چرالو په کم 200 سره به یو غریب لاغه ورکیږي ښا او عدل ذالک صیام یا برابر د دې روزي اوس یو سړی د دغه سمیم نه لري د دې بل سمیم نه لري ناسان کړ ورته چې روزي ونی سکنه روزي به په کم ترتیب نیسی مثلا 15000 روپۍ جوړې شوې دا غینه 30000 روپۍ جوړې شوې نو دا غینا با د پوکم دو سیرو غنمو په اندازه پیسې لړکې شپې ته شپې ته نو چې دا لری کړی چې سوره په کې دا جوړ شو کنه د نیم سوا په بدله کې د نیم وږي په بدله کې به یو روزه نیسی او سر سوره روزه یې راضی بیا اب هغه قیمت تکتی شو عدل ذالک صیاما یا برابر د دې روزي ګور دین اسلام کې ډېر وسات دی دا وسات ته اشاره ده چې دغه وکا هدیم بالغ الکعبه یا کفاره طعام مساکین یا عدل ذلك صيام دې کې جدار یو کو نو ستا کفاره ده شو ليزوق وبال امره دا متعلق دی اصل کې د جزاءون سره دا بدله پد ده دا ولي دې د پاره چې اوس کې دې سزا د کار خپل په دنیا کې دا غ دنیوي سزا ده شریعت په بعض احکامو کې دنیوي سزاګانې مقرر کړې دي کله د مال په شکل کې مشتا او کله د بندولو په شکل کې مشتا کله په نور او شکالو کې مشتا دین اسلام کې ورشته سزاګانې د ارتیز د پاره ده او قانون دی مکمل ستا حکومتونه چې یو قانون جوړ کی پارلیمنت پاس کی اسمبلی یې پاس کی او د هغه خلاف ورزي کیږي نو د هغه د پاره جرمانې شته د هغه د پاره سزاګانې شته نو الله نشي مقررولی چې ته دین اسلام کې روي دی خو ظلم وکړو و نه دین اسلام چې کومې سزاګانې مقرر کړې دي او سړی د هغې نه زیاتې کوي یا هغه نه ورکوي نو بیا به ظلم کوي زیاتې وي چې کومې مقرر دي خو د قانون په شکل کې پرتې دي که نه ځکه ویل یذوق وبال امرې دې د پاره چې اوس کې سزا د کار خپل وبال بوج دی چې هغه په ده باندې پروت وو که نه د هغه بوج سزا دغه ده چې درته میلاو شوه د دې نه دا پته لګي چې الله جل شانو به دې معاف کړي که نه ځکه کوم وبال چې و نو هغه دې سره ختم شو دغه وجوه چې امام شافعي رحمه الله وی کفاره چې د کفاره وته ولي وي ځکه یستر الذنوب کفاره تستر الذنوب دا ګناهونه پټ کی کنه چې پټ کی نه ختم شي کنه سزا ختم شي اوس دا چې مخ کی چاکړي او هغه ته پته نه وردی حکم خو اوس نازل شه دغه وخت کې نه الله جل شانو بیا ذکر کوي دا وهم د فقیخه چې عف الله عما سلف عف الله عما سلف معافی کړي دا الله دا هغې چې مخکې څه شوي دي هغه الله مخکې معاف کړي دي ځکه دا قانون دی چې تر څو پورې الله پیغمبر نه رالېږلی دا الله کتاب او حکم نه راغلی نه الله سزا نه ورکوي وروسته به سورې بني اسرائیل کې را شي وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا عف الله عما سلف او ومن عاد او څوک چې واپس شو حلال ګڼلو د دې ښکار ته فینتقم الله منه نو الله به بدل والي د نه دغه دې زیاتې کوي کنه یو ځل خو به غلط شي او دې کې وبله مسله موره چې مخ کې وي وی چا چې دا قتل وکړ ستاسو نه په قصد نه دلته یو هم راځي چې چا په قصد ونه کړ په خطا یې کړی دی یا په هیره شوی دی نو پای کې به سزا وي او په هغې کې به وم وي ځکه حدیث کې راغلی دي چې دا حکم خاطی ته او ناسی دواړو ته شامل دی چې یو سړي نه په خطا باندې ولګېد نو هم به دغه دا بدلوي خطا دې ته وي چې گزارې بل خوا کو ګټې بل خوا ویشته او ښکار به ولګېد او نسیان دا چې په هیره باندې داسې وشو چې د دې هیرو بلکل چې ځکه په حال د احرام کې یا په حرم کې یاد وده نه وو او ښکار یې وکړو چې ښکار یې وکړو په دواړو صورتونو کې به سزا همدغه یې ښه او قرآن کریم متعمدن ذکر کړی ځکه خو مونږ دا وایو چې د قرآن کریم یو لفظ د سنت تشریح ته محتاج دی تر څو چې د سنت تشریح مخې ته نه وي د الله په کتاب به نه پوهېږي ظاهر ته چې ګورې چې کوم د قصد خو هغه ته حکم شامل دی نورو ته نه لیکن سنت واضح کړه چې حکم هغې ته هم شامل دی وحي خفي کې راله که نه ادا وحي جلي وه ومن عاد او څوک چې واپس شو حلال ګڼلو د دې ښکار ته فینتقم الله منه نو الله به بدل والي د هغه نه والله عزیز ذو انتقام الله زورور دی خاوند د بدل اغستو دې جمله کې تهدید دی ګورې ښه چې یو مسلمانه ګورې خوشوی خوشوی آئنده د پاره غوړی خیال ساته اسه نه چې ته حلال وګڼې او دې کې دا یو سړی نشي ویلې چې راي اوسړی نه یو زلو شو او دوباره ته بیا دغه شانتي کارو شو ګناه شو نو دې چې دا بدلو ورکی بیا به مل الله انتقم الله منه وې چې توبه باسي الله به معاف کی خو دلته عود علی سبیل الاستحلال مرادی د آیات ته ځکه ما معنا وکړه چې ومن عاد سوک شو واپس شو حلال ګڼلو دې کار ته یو سړی دا حرام حلال ګڼي ظاهر دې چې کافر دې بیا کنه ځکه وروستو دا دوره زوره نه ورکړه چې ګورې والله عزیز الله زورور دی بدل اغستی شي ذو انتقام خاوند بدل اغستو دی احل لکم صید البحر اوس دلته یو وهم دفه کوي وهم دا راغی چې ښکار الله بن کړل په حال د احرام کې او دارنګ په حرم کې دا کوم ښکار مراد دی د وچ ښکار یادی او د لمدی ښکار یادی مدل ته تفصیل کړي چې دا د وچ ښکار په تابانه حرام کړل او بن کړل د لمدی ښکار میان و غیره هغه بالکل ستاسو لپاره حلال دی نو که په حال د احرام کې هغه وشي نو په هغه کې سزا نشته او حل لکم حلال شوی دی تاسو د پاره سید البحر ښکار د دریابو وطعامه متاع لکم او خوراک داغي فائدہ دا ستاسو د پاره سوید د بحر ستاسو د پاره حلال دی او سوید د بحر دلته قران کریم مطلق ذکر کړل دی دینو ویل چې مایه دی او قبل څه شی دی دغه وجر چې د مجتهدینو اختلاف پیدا شو نو چاوي چې د مئی په شکل کې کمی د مئی په شکلونو کې ناغه بې او که د مئی په شکل کې نه لکه بار داغه داس یو مثل موجودی چې هغه حرامي لکه د مار په شکل کې ده یا د سپی په شکل کې ده یا د خنزیر په شکل کې ده دریابی خنزیر ده ناغه بیا بند دي او محققین علما وی جنا قران کریم سید البحر ویل دي نو دې کې اشاره و دی ته چې هر هغه سیزو چې دا غیب بغیر د دریاب نه کار نه کیږي په وچ هغه نه پای لنډه خبره اوس که یو سیز داسې دی چې په دریاب کې مو سی وبوګي او بار په وچ هم وخت یې رول شي نه غنه یادې نو بس هغه ټول پکې رالو سید البحر اوس دا وګوره دغه وجه چې امام شافعی رحمت الله علیه بیا دا ویلو او خلک په دې نه پوهېدل نو وګوره شافعیان وشي چې دخان جایز دي هغه یې هغه چیندخ چې هغه په وچ وخت نشي تیرولې دا مثال د مئی دی دا د مئی یو قسم دی دارنګ یاره د دریابی زناور چې هغه په وچ وخت نشي تیرولې خو بار صورت به مقام کې وو د مجتهدینو دغه اختلاف ظاهره د جړې او سیز ناخلی کنه انسان بیا غنی چې کوم زړه ستا اخلي ناغوکا او طعامه غرب یو سوید ذکر کو به طعام ذکر کړي کې څه فرق دی سوید هغه ته وی چې کوم تازه ښکارتو کې پخپلې ونی سي او طعام دی ته وی چې بل چانی ولې دکان کې خرسي ته دی واخلي یا طعام هغه دی چې هغه غوخه او چکړی دا او هغه رستو بیا استعمالي ځان له توخه کړی دا کنه یخی له ځان سره دا غین استعمالي لکه صحابه چې تلو یو سریلا جهاد له تلو او ډیرو کې شیو او په دې کې دریاب او ته عنبر مې راوښته نو صحابه او اتل سرزه دا غین خوراک کړی دی دومره غټ مې یو اتل سرزه او به دا غي هغه غوخه او چکړی و ناغه ځان تر مدینه منورې تر وړه دومره غټو او صحابی خپل وی چې زمونږ ملګری ولګیدل نو دا غي دو چجی دا غا مئیه دا ته کی خو دی هغه لشی چجی چې څنګه کی خو دی نو دا غي د لاندې او سور سره د او خطر شو چې سور غټ وو باځه کسان وی من مې لال دې به من رضا نه مسلې جوړې کړې دي خپل مسلې کوي کدو زر من دې او دوله کم من دې کنه خو چې مئیه دینو جایز دی ها او یې په دریاب کې دا سیمه یا نومي ډیر غټ غټ ها مخکې وخه وشو د ست کال وړاندې دولس کال وړاندې بلکې وخه ډیر وشو د دریا دغه کې ماړې سره شته اخوا یو سیټ لانچونه تلیو نه غيو مې نیول ډیر غټ مې یو او به بار راويشته نو کسانو ته نه اغست یو تن ته صرف وې زه د دینه د کلیجی اپ دې کې به صحیح خاص وې دا ته وړم دور لکه روپې در کوم غوې نه بس هغه ته لغه جوړ کو او ټیکټ پیو لګا ناګه پته نه لګي په افته کې بس پته نه لګي په لکونو روپې پاګې ګټلې کنه خود خلک وولي چې او هو دور غټ مې يمشتا چې هغه پته نه لګي سور لانچونه ورپسې لګلی او پاګه لانچونه کې راوستو دا قران کریم وی طعامه متاع لکم نو ما وې چې سوید هغه دي چې تازه او طعام هغه دي چې هغه مالګه مالګه په واچه محفوظ کې یا نیولې شوی دی دکان کې خرسي کې بیا او طعام متاع لکم ستاسو د پاروم فائدې دي ولې سیاره د قافلې والو د پاروم او د ګرځیدونکو د دریاب د پارا کم کسان چې د صحرا یا د دریاب ګرځیدونکو دی په غاړه ګرځي داغه د پار الله دا خوراک پیدا کړی دی او حرم علیکم او حرام شوی دی په تاسو باندې سوید البر کار کول د وچی سوید او مراد تی استیادی ګورېغه کار کول ما دم تم حرما تر سوچې تاسو په حال د احرام کې تر سوچ حال د احرام کې نو د وچی ښکار ګورې په تاسو حرام دی او اتقوا الله یراوکه د الله نه الذی الیه تحشرون هغه ذات چې هغه ته جمع کړی شي دې جمله کې مقصد یو خو تهدید ومی چې د حکم خلاف ورزي مکوي او بل پکې مقصد تاکید دی حکمی ښا یا الله الکعبۃ البیت الحرام دې زنه بیان کړي داغه چیزونو چې الله هغه له حرمت ورکړلې نو دا د اول د صورت سره لګي چې د شعائر الله نه دام دي کنه او دلته سلور چیزونه ذکر کوي کنه او دام کې دي چې د مقام کې چې مخکې سره ولګوا چې دا الله جل شانو ولې په دې حاجی باندې یا په حرم کې د احکام حرام کړلې دا ولې د کعبه حرمت دي دا وجه ذکر کړل دی آیات کې وجه ذکر کړي د مخکې حکم د پاره چې دا احکار ولې باندې په حاجی باندې په حالت د احرام کې یا په معتمر باندې او دا رنګ په دغه خاص ځای کې دا ځکه چې الله د کعبه له شرافت ورکړلې دی نو دا د کعبه غ شرافت دی ها جعل الله ګرځولې دا الله الکعبه کعبه ګرځولې دا کور دا جعل کله تشریعي کله تکوینی رسو فرق د دغه مانا الله ګرځولې دا مانا مقرر کړی دا په شریعت کې الکعبه البیت الحرام کعبه چې کور د عزت د قیام للناس دا بادی دا د پاره د خلقو خوشحالي دا د پاره د خلقو سبب د ژوند د پاره د خلقو پایداری دا د پاره د خلقو قیام للناس دا ترسو پورې چې کعبه کې جال تشریعی دی مسلمانان زی راضی کنه د دې دینی مضبوطوالی برازي دا یو مرکز دی چې په دې مرکز کې د ټولي دنیا مسلمانان را جمع کیږي په دنیا کې چې سورہ جبی ویل کیږي 3000 د پاسه جبی دي دا غو ټولو نه کسان چې کوم مسلمانان دی راغون شي د ټولو دغه مرکز کې یو بل سره ملاقات وشي د مختلفو ملکونو نه راغلي دي مختلف قافلې دي رنگونه مختلف دي عادتونه مختلف دي لباس مختلفو دارنګي رنگونه مختلف دي شکلونه مختلف دي لیکن یو خاص حد پورې جوړ سي چې هغه د میقات وي کنه دا غزه نه ټولو یونیفارم یو شی بیا جامه یو شی ښه ساده جامه ده دوه ساده دي یو دا سره اوستو د بل نه لنګ جوړ کو خلک وته احرام وي غیته کنه احرام خود عمل ته وي کله چې دا ساده واچي نو بس د احرام کې شو نو خلک وي دا احرام احرام د یو جامره د ټولو د پاره به چې کلال ته ګوري نو د ټولو یو شان جامره ته به حیران شي چې پر لکونو کسان ګرځي شپې ته لکاو 500 لکه کسان جامې بالکل یو والا आवाज یې یو دی چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والنعمه لک والملك لا شریک لک چې غي والا طواف هم یو دی سعی هم یو دی عرفات تتلوم یو دی مزدلفه تراتلوم یو دی بیا مینا ته واپس هم یو دی بیا تلته کې جمرات او شیطانان وشتلوم یو دی بیا چې راځي طواف ودا کوي هغه هم یو دی دا ټول عمل دی کې اشاره او اتحاد ته چې ټول دنیا مسلمانان په کار دي چې یو متحد شي او موږ یې ښه ځکه وی قیام للناس دې کې د دین مضبوطواله دی او دا مرکز دی نو کسان بال تزي د دین سره اعمال بویني دا رنګ د علماو سره بیانونه واوري دا رنګ خطیب به خطبه کوي په عرفات کې او دې بداغي معنا او مطلب باندې ځان پوي دا عقیده به تازه کیږي د ټولې دنیا د مسلمانانو عقیده به وي دا یو جماعت دی شل جماعتونه باندې جوړي او که جماعت د تنظیم د پاره چې د دین کار وکړو کنه ناغه بد نو لیکن د تعصب او د تحزب د پاره باندې چې ځان ته مسلمان وي بل نه وي نه د چا چې دغه عقیده ده چې کومه عقیده مونږ ته دین اسلام خي او دغه ځینې مونږ د کور دغه مرکز نه چې ستا کعبه یو د غوري چې دا غینه په طواف کې بل ځینې چې چلته په طواف کې ستا لپاره تبرک او بده زمزم او بده چې دغه بس کې نور نه ستا لپاره د احترام زه دغه جمعات ته چې پای کې یو مونږو په یو لاک باندې دی بل نه بل داسې مقدس زینو او دې پسې دوه جمعاتونه نور ذکر کړو مسجد نبوي او مسجد حرام خو ردینه درجه کې کم مسجد اقصا خو ردینه درجه کې کم دا ذکر قیام للناس او دویم جعل تکوینی دی جعل تکوینی مطلب صحیح الله مقرر کړی دا داسې مقرر کړی دا الله کعبه البیت الحرام دا کعبه صد چې کور دی ذاتی دا البیت الحرام د دې الکعبه ته د پاره بیان کا صفت کاشفه چې دا کور دی چې الله ول حرمت ورکړی دی عزت ورکړی دی قیام للناس دا آبادی دا د پاره د خلقو تر سو پوری چې دا کور یې په دنیا باندې دا دنیا بابا دی کله چې دا کور روان شي دنیا به الله روانې بینه پری دی دغه وجه ده چې بعض علما دې دا تعبیروم کړو چې لو ترکوه عاما لم یؤخروا یا لم ينظروا که یو کالم دا سه پری خو دو کنه نو دنیا به ختم شي ښا دا سه وخت بنوي نه چې دا طواف نکی روز دا شپره ته به وې چیرې یو ټیم به داسې راشي چې دا بالکل خالی نه نه نه او دومره ده چې ګڼه به لږه کمه شي چې ګڼه کمه شي شپه کې څه ټیم داسې راشي نور دا په هغې کې خالی کېدل نشته خو بس 24 ګنټې طواف د هغې نه شروع دی ښه نو حدیث کې بیا راغلی وو صحیح مطلب د هغې چې یو حبشي به راپاسي افحج کږې غوندختې به وي او هغه ظالم به لګي دا کعبه به روانوي خو دا بالکل اخري حالات دي بیا کېدی شي د عیسی علیه السلام د راتلو نه هم ډېر وروستو که نه د هغې نه وروستو بیا الله دنیا نه پرېږدي ښه دواړه معنی دلته کولی شي جعلی تکوینی مغستې شي جعلی تشریعي مغستې شي ځکه ما قیامن کې معنی وکړه ابادي ده د پاره د خلقو خوشحالي ده د پاره د خلقو دارنګې مضبوطیا د دین ده سبب د ژوند دی پایداري ده او شهر الحرام او میاشتې د عزت میاشتې د عزت دام الله مقرر کړي دي مخکې تیر شي محرم ذوالقعده ذوالحجه او رجب دا څلور میاشتې داسې دي کنه دا رجب پکې ځان لدا ځکه د روژې نه مخکې میاشته شعبان وي زمونږ خلکو در شو قدر میاشت وي د هغې نه مخکې میاشت چې دا خوا هغې ته رجب وایي زبرګه میاشت د زمونږ خلک وایي نو رجب شعبان او رمضان تیر شو او ورپسې شوال تیر شو دا درې میاشتې منځ کې تیرې شوې نو بیا ذوالقعده ذوالحجه محرم دا یو بل پسې دي دا څلور میاشتې دي دې ته وایي الشهر الحرام او میاشتې د عزت اول هدیا او هغه څاروي چې لېږلې کېږي حرم ته والقلائد او هغه څاروي چې غاړې ته ولامې لچولې او حرم ته ځي ځکه کوم څاروي چې حرم ته لېږلې کېږي مخکې هم تیر شو هدیا هم بالغ الکعبه ته که ته څاروي د څاروي په بدله کې لېږې دا به هدیې نو د هغې لپاره اشعار په کار دی که نه دا کوب ولې لږ غونته زخمي کېږه چې خلکو ته پته لګي دارنګې غاړې ته ولامې لواچوي چې دا د الله حرم ته روان دی چې څوک هغې ته په غلط نظر ونه ګوري د هغې هم احترام دی که نه شاعر الله کې دی که نه نو ځکه وي والهدیه والقلائد نو ګوره یو کعبه شوه یو شهر حرام شو یو هدایا شو بل قلائد شو دا ګورې الله مقرر کړي دي ښه ستاسو دپاره د دې به عزت کوئ د دې احترام خیال به ساتئ ذالک لتعلمو دا بیان کړي د حکمت د دې ځاینه ښه معنی دا الله جل شانو ته دا فائدې معلوم وي خو تاسو ته خبر ځکه درکوي چې الله ته هر دار سیز پته رکنه او تاسو ته خو نشته ذالک لتعلمو دا دې د پاره چې تاسو ته پته ولګي ان الله یعلم چې بشک الله پوهیږي ما فی السماوات و ما فی الارض پاغ سیزونو چې پاسمانونو کې دی او پاغ چې پزمکه کې دی وان الله بكل شيء عليم او دا چې بشک الله په هر سیز باندې پوه دی معنی عقیده به مضبوط او ساتي چې الله په هر څه عالم دی کاغه اسمانونو کې دی او که پزمکه کې دی دا رنګ په هر څه عالم دی کاغه پټ دی او که ښکار دی نری دی او که غټ دی دا عقیده به ساتي او دې کې اشاره وا چې مسلمان چونکه دا عقیده ده چې دی وی الله عالم الغیب دی هغه ته د هر څه پته ده نو دې د هغه نه یریږي د الله نه نو چې یریږي نو خلاف ورزي د احکامو نه کوي الله چې کوم شی حرام کړی دی حرامې ګڼي کوم څیز نه چې عزت ورکړی دی د هغې عزت او احترام کوي نو اوس بیا تاکید کوي چې علم پوه شئ ان الله شدید العقاب چې بېشکه الله سخت عذاب ورکوونکی دی منکرینو ته نه منونکو ته او ان الله غفور الرحیم او دا چې بېشکه الله ډېر بخنه کوونکی مهربان دی ولې دوه قسمه خلق دي کنه یا به دا احکام مني یا به نه مني چې څوک نه مني نو الله شدید العقاب دی ګوره سخت عذاب به ورکړي داسې خلقو ته چې څوک مني نو غفور او رحیم دی ګوره د شدید العقاب مقابله کې صرف غفور برابر وو رحیمونه پسې واقعه دي کې حکمتونه دي ښه چې غفور دی خو سره رحیم دی ولې حدیث کې نه راغلی چې الله جل شانو فرمایي چې ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت زما د غضب نه مخکې دی مانا هغه پاغي غالب دی رحمت دې زیات دی او بیا خصوصا په ایمان والا ځکه دا رستو جمله د ایمان والا د پاره ده چې ان الله غفور الرحیم کړ دینه چوکا پوکا شوی ده غلطی شوی ده خطای شوی ده په نادین نه په ایمان دې په الله ډیر بخنه کوونکی مهربان دی نو سی او بل تاکید ذکر کړي دام په دوه طریقو د مخکې حکم د امتثال د پاره تاکید ذکر کړي چې ما علی الرسول الا البلاغ او رسول الله یعلم ما علی الرسول نشتا پزما د پیغمبر الا البلاغ مگر رسول لی د پزما صرف رسول لی الله وکیل او ذمہوار او داروغه پتا سو نه دی ګرځول چې خامخای پتا سو مناو کی نا او به رسی تاسو د احکام پتا سو درځي او دویم والله یعلم او الله پوئیگی ما تبدون پاغی چه تاسو سخکارا کوئے و ما تک تمونو پاغی چه پٹ کوئے اس دفع دا وهم کی چه وهم راغی چه را من خوگوینو چه اکثریت خلق دے وغیر دی احکام و لحاظ نکی اللہ یا اسیز حرام کل دے حرامی نگنی استعمالی یا خلاف ورزی کی یا من گورو چه اللہ کم سیزون لحرمت ور کل دے دنیا کی اکثریت دا سیدی چه داغی د حرمت قائل نه دي د کافر راغون که سور زیات دي کم از کم که نور څه نه وي نو د ظاهري مسلمان نه ظاهري مسلمان مې زکه وي چې په دې کې شیا قادیانه مرزایه دارنګ معتزله او بل او بل دا ټول لاغون کې نو ټول دنیا کې سلور ارب آبادی دا یو ارب پکې صرف مسلمان نادری ارب کافر دي ناغي زیات نه دي یو په سلور یو په دري نو زیات خو غي دي دارنګ مسلمانانو کې حقيقي مسلمانان چې ګوري چې د قران او سنت تابع دي او د احکام خلاف ورزي نه کینه خو بیا ورو کې مال غلا نو اکثریت خلک خدا نه نه الله جل شانو اکثریت پسې مزه کنه ته دنیا خلک خو اکثریت پسې دي کنه دی خو شی په وټونو شماري کنه خو چې ګوري نار شی په وټونو باندې دی بس چې وټونو کوم خاله چا سی واشو نو که یو خو یې ویش لیونه بډېګانې وي او بلې غاړه ته شل کسانو د ډاکټر عبدالقدیر په شان دي چې دوره قابلیتانی نا هغه یې ویش بډېګانې به دې ګټي لیونه الله وینا د دین کار غوړې دا په کثرت نه دا په قوت دی ان العبره للقوه لا للكسره سو سنار کی ایک لوهار کی ها قل لا يستوي الخبيث والطيب هو ايوتا برابر ندي پلیت او پاک پاک او پلیت چې الله برابر کړی دی او لو اعجبك كثره الخبيث اگر چې تعجب کې غرضی تعالی ډیرواله د خبيث دا خبيث څه دی خبیث عام نه خبیث وی خراب مالونه حرام مالونه خبیث وی خراب نفسونه خبیث وی خراب مذهبونه خراب خلق خراب عقیده دا خو دنیا کې ډیر دي کنه ټول دې شامل کا نیشاپور خپل تفسیر کوي چې دې معنا کې تعمیم دی چې برابر نه دی الخبیث پلید شه پلید شه او پلید کسان او طیب او پاک شه او پاک کسان پاک او پلیت سيزونه نه دي برابر پاک سړی او پلیت سړی نه دي برابر اگر چې پلیتان په دنیا ډيري اگر چې بيدینه په دنیا ډيري دارنګه صحیح مذهب او غلط مذهب نه دي برابر د دین اسلام او نور دینونه اگر چې تا ته نور دینونه ډیر ښکاری چې ډیر دي فلو عجبک کثرت الخبیث اگر چې تعجب کې غرضی تعالی ډیر والد پلیتو ښه خدای نه دي برابر فتق الله نو یارو کې دا الله نه یار او کدا لانا تقوا دال چې د خبيث نزان بچکه غوري د پلیت نزان بچکه یا اولل الباب او سوچا عقل والو چې عقل ذکر کوي لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ ګور بیا د کامیابی اصول ذکر کړو که کامیابی غواړي نو د پلیت نزان بچکا کاغه پلیت کار دې ک پلیت عقیده دا ک پلیت مال دې ک پلیت سړې دې داغه نزان بچکا پې کې ځان مرا والا او پاک اگر چې کم نه کو کوشش دا وکا چې زما مال دی پاکی زما مذهب او عقیده دی پاکی زه دی پاکی ما دارنګه زما اعمال دی پاکی نو پاکی ولعلکم تفلحون کامیابی پدې کې چې پلیت نزان بچکه ښه بیا وته ګوره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقتلوا الصیدا مکه واخکار وانتم حرم او حال دا چې تاسو په احرام کې فمن قتله منکم چاچو و جو اخکار ستاسونا متعمدن پا قصتا فجزا ان نباغبان لی بدلا دا مثلو ما قتل من النامی پشان داغی چی دا قتل کری دا سارونا یحکمو بیهی فیصل بکی پدے بدلے زوان عدل منکم دوتنا خاوندان دین صاف ستاسونا حدیم بالغ الكعبا پدا سے حال کے چی حدیب بوی رسیدن کے کعبیتا او کفاره طعام مساکینا یا با کفاره خوراک د مسکینانو او عدل ذلک صیاما یا برابر د دیو روجی وی یذوق و بال امره د دې لپاره چې اوسکی سزا او انجام د کار خپل اف الله عما سلف معفی کړی د الله تعالی داغه چې مخکې څه شوی دی و من عاد او څوک چې واپس شو حلال ګړلو د دې ښکار تا فینتقم الله من نو الله با بدل واخلی داغنا والله عزیز ذو انتقام او الله تعالی زور اور دے خاوند بدل غسو او حلل لكم حلال شوی دی ستاسو د پاره سوید البحر اخکار د دریاب و طعامه متاع لکم او خوراک داغی دا فیدی دی ستاسو دا پارا سامان دا فیدی ستاسو دی ولی سیارا و دا پارا دا قافلی والا و حرم علیکم او بنشوی دی پتاسو حرام شوی دی پتاسو بندی سوید البر اخکار کول دو چی ما دم تم خورما ترسو چی تاسو پا احرام کی و اتقو اللہ او یرو که دا اللہنا اللذی الیه تحشرون اغزات چی غطبا جمع کلی شای جعل الله الكعبة البيت الحرام مقرر کړی دا الله تعالی کعبه کور عزت والا قیام للناس آبادی د پاره د خلقو سبب د ژوند د پاره د خلقو خوشحالی او پایداری د پاره د خلقو والشهر الحرام او میاشت د عزت والهدیا او هدیا او قربانه ساروی والقلائد او امیلون والا ساروی ذالک لتعلمو دا دې د پاره چې تاسو پوه شئ ان الله یعلم چې بشک الله پوهیږي ما په سماوات او ما په ارض پاغه چې پاسمانونو کې دی او پاغه چې بزمګه کې دی وان الله بكل شيء عليم او دا چې بشک الله په هر څه باندې پوه دی علم پوه شئ ان الله شدید العقاب چې بشک الله سخت عذاب ورکون کې دی مخالفین او وان الله غفور الرحیم او دا چې بشک الله ډیر بخنه کوونکې مهربان دی منونکو ته منون کولا ایمان والا ما علی الرسول نشتا پز ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا البلاغ مگر رسول د دین والله یعلم او الله تعالی پوهیږي ما تبدون پاغه چ تاسو کار سره کوي او ما تکتمون پاغه چ پټ سره کوي قل اوای دیتا لا یستوی الخبیث والطیب ندی برابر پلیت او پاک ندی برابر پلیت سیزونه او پاک سیزونه پلیت عقیده او پاک عقیده پلیت سړی او پاک سړی ولاو اعجبک کثرت الخبیث اگر چې تعجب کې غرضی تعالی ډیر والد پلیتو فتق الله نو همیشه یره کوي د الله نه یا اولی الباب او سوچ عقل والو او عقل والو د عقل خاوندانو لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شئ.